chest. Tip of my breath, top of my earth, tip of my rock. Walking down the road with my soul in my hand. Tip of my toes, top of my spine. Evolution, Revolution, Love, Tricky, gościnnie Ed Kowalczyk z formacji Live. Marcin.Ciechański, małpapolskieradio.pl. Dziękuję za korespondencję, a dopełniamy teraz triadę związaną z latami 90. i Wyspami Brytyjskimi. Hard away, leaving to the other girls to play. To oczywiście Portishead i Glory Box i nawiązanie do słynnej sceny, którą niektórzy nazywali trip-hopową, niektórzy mówili o dźwiękach z Bristolu, niektórzy po prostu nie szukali żadnych etykietek, ale coś rzeczywiście było w tym wspólnym mianowniku muzycznym. Tak sobie przypomniałem, że 18 lat temu, dokładnie 18 lat temu w Warszawie odbył się, i to nie jest pomyłka, pierwszy Open Air Festival, w takim miejscu, na którym też występował artysta, który za chwilę zagra. I przypomina mi się, że ten tor łyżwiarski jest cudownym miejscem na koncerty. Może by go ożywić? Moby w Warszawie zagrał między innymi to. Thank you.